सुना था केवट ने श्री राम की पग धूली से शिला हुई थी एक नारी कारण बना के इसको कारण बना के इसको पितर सहित तरने की कर ली थी अपनी तैयारी हो पितर सहित तरने की कर ली थी अपनी तैयारी। श्री राम ने केवट से नाव लाने को कहा, केवट ने मना कर दिया और कहा, नहीं पार उतारूंगा नहीं नाव में लाऊंगा, नहीं पार उतारूंगा नहीं नाव में लाऊंगा। नहीं पार उतारूंगा नहीं नाव में लाऊंगा, नहीं पार उतारूंगा नहीं नाव में लाऊंगा। मेरी शर्त एक नाथ सुने हो, मेरी शर्त एक नाथ सुने मैं पूरी कराऊंगा, तब नाव चलाऊंगा तब पार उतारूंगा, तब नाव चलाऊंगा प्रभु पार उतारूंगा। आपकी चरण धूल से नाथ आपकी चरण धूल से शिला सुंदरी हुई भूल से, नाथ आपकी चरण धूल से शिला सुंदरी हुई भूल से, नैया पर पग पड़ जाए तो ये भी नारी बन जाए, तो नैया पर पग पड़ जाए तो ये भी नारी बन जाए, तो नौका छूटी किस्मत फूटी हो, नौका छूटी किस्मत फूटी क्या मैं खिलाऊंगा, नहीं पार उतारूंगा नहीं नाव में लाऊंगा, नहीं पार उतारूंगा नहीं नाव में लाऊंगा। हंसकर प्रभु जी आओ, बोले हंसकर प्रभु जी आओ, पग धो लो जाओ जल लाओ, बोले हंसकर प्रभु जी आओ, पग धो लो जाओ जल लाओ, चरणों को केवट ने धोया चरणामृत पी सुध बुध खोया, चरणामृत पी सुध बुध खोया। केवट ने चरणामृत क्या पिया, परमानंद की प्राप्ति की। उसके पितर तक डर गए। अपने भाई बंधु का भी ख्याल आया, उसने सबको बुलाया। चरणों को केवट ने धोया, चरणों को केवट ने धोया, चरणामृत पी सुदगुद खोया। ऐसी परमानंद अवस्था में केवट ने सबको कहा, आओ भैया अमृत पी लो। आओ भैया अमृत पी लो, मैं सबको पिलाऊंगा, तब नाव चलाऊंगा, प्रभु पार उतारूंगा, तब नाव चलाऊंगा, प्रभु पार उतारूंगा। केवट ने भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी को पार उतार दिया। भगवान सोचने लगे केवट को कुछ उतराई देनी चाहिए, लेकिन केवट ने मना कर दिया। उतराई न मैं लूंगा, मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया। प्रश्न मुद्रा में केवट की ओर देखा और केवट ने कहा, प्रभु जी हो, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी भैया, प्रभु भव सागर पार लगैया, मैं गंगा का एक खेवैया, प्रभु भव सागर पार लगैया। टूटेगी जब जीवन नैया, छूटेगी जब अपनी काया, टूटेगी जब अपनी काया, शरण में आऊंगा, भवसागर तर जाऊंगा, भवसागर तर जाऊंगा, तब शरण में आऊंगा, भवसागर तर जाऊंगा, तब शरण में आऊंगा, भवसागर तर जाऊंगा, तब शरण में आऊंगा, भवसागर तर जाऊंगा।